zadowolenie układu gwiazdy Atlas. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 października, jest 12. Małgorzata Majgorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie coraz bliżej do wyborów samorządowych, w tym serwisie o tym, dlaczego warto głosować. Kilkutysięczna karawana uchodźców czeka na wpuszczenie do Meksyku. Tragicznie zakończona historia pytona tygrysiego znalezionego między Sulejowem i Piotrkowem Trybunalskim. 19 godzin pozostało do otwarcia lokali wyborczych w całym kraju i możliwości oddania głosu w wyborach samorządowych. Początek o 7 rano. Do tego, abyśmy poszli do urn, zachęcali na antenie Polskiego Radia goście śniadania w Trójce. Pójście na wybory to przejaw patriotyzmu, w tym przypadku lokalnego, powiedziała Gabriela Sierocińska z Muzeum Historii Polski. Ten patriotyzm lokalny teraz jest coraz bardziej wyczuwalny i taki bardzo ważny dla ludzi mieszkających w swoich miejscowościach. Więc myślę, że jutro pewnie wszyscy spotkamy się gdzieś w okolicach lokali wyborczych po to, by pamiętać o tym, że ten nasz głos jest ważny i że też kształtujemy tym głosem nasze środowisko. Co za tym idzie, też dokładamy swoją cegiełkę do tego, co nas czeka w przyszłości. Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej podkreślał, że jednym z podstawowych wymiarów patriotyzmu jest udział w sprawach własnej wspólnoty politycznej. Patriotyzm to jest przede wszystkim takie przekonanie, że ta wspólnota polityczna, w której żyję, jest moją wspólnotą i z tego powodu mam też wobec niej pewne obowiązki, ale też możliwości oddziaływania na nią, no i jest to korzystanie z tych możliwości. W dwóch turach wyborów samorządowych wybierzemy ponad 46 tysięcy radnych, wskażemy także 1500 wójtów, 823 burmistrzów i 107 prezydentów miast. Głosowanie potrwa od 7 do 21 i do 21 trwa cisza wyborcza. Zabronione jest publikowanie sondaży, agitowanie na rzecz konkretnych kandydatów i list. Za złamanie zakazu grozi nawet 1 000 000 grzywny. Nadal część ulicy Półwiejskiej na Starym Mieście w Poznaniu wyłączona z ruchu. Doszło tam do uszkodzenia rury z gazem. Trzeba było ewakuować 50 osób, ale nikomu nic się nie stało, informuje Michał Kucierski z Miejskiej Komendy Straży Pożarnej. Pogotowie na miejscu zlokalizowało główny zabór doprowadzający gaz do budynku. Został on zakręcony. W chwili obecnej trwają działania polegające na sprawdzeniu, czy nie ma już większego zagrożenia spowodowanego gazem. Do uszkodzenia rury z gazem doszło podczas prac remontowych w jednej z kamienic. Kilka tysięcy ludzi koczuje na moście granicznym między Gwatemalą a Meksykiem. Karawana migrantów z Ameryki Środkowej zmierzająca w kierunku Stanów Zjednoczonych została tam wczoraj zatrzymana przez meksykańską policję. Doszło do starć. Migranci zatrzymali się na moście. Jedna z kobiet mówiła telewizji BBC o trudach kilkusetkilometrowego marszu. Szliśmy tutaj długo i dużo wycierpieliśmy po drodze. Trudno jest iść z dzieckiem, bo muszę przygotować mu jedzenie i pilnować, by się nie zgubiło. To jest bardzo trudne, ale chcę mu zapewnić lepsze życie. Około 200 mieszkańców Hondurasu wyruszyło do Stanów Zjednoczonych w ubiegłym tygodniu. Po drodze przyłączali się do nich kolejni. Karawana urosła do ponad 3000 osób, mężczyzn, kobiet i dzieci. Wczoraj wszyscy dotarli do przejścia granicznego pomiędzy Gwatemalą a Meksykiem w miasteczku Hidalgo i próbowali przedostać się przez oddzielający oba kraje most. Zostali jednak zablokowani przez 500 meksykańskich policjantów. Meksykańskie służby graniczne zapowiedziały wpuszczenie migrantów i nadanie im statusu uchodźców. Warunkiem jest jednak udanie się przez nich do tymczasowych obozów, gdzie mają zostać sprawdzone ich wnioski i dokumenty. Do Meksyku ma być wpuszczanych od 100 do 200 osób dziennie. Szef Parlamentu Europejskiego i wiceprzewodniczący Forza Italia Antonio Tajani oświadczył, że jego formacja jest gotowa na nowe wybory. Tajani uważa, że obecny włoski rząd Giuseppe Contego dojechał do stacji końcowej i może zniszczyć kraj. W wywiadzie dla katolickiego włoskiego dziennika Avvenire Tajani powiedział, że tworząca rząd Contego koalicja Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd nie zdaje sobie sprawy z ogromnych szkód, jakie wyrządza we Włoszech. Rząd odizolował się, obraża wszystkich i nie rozmawia z nikim w Europie na tematy, począwszy od ekonomii, po migrantów. Roztrwaniają zaufanie inwestorów do naszego kraju, wyrządzając straty potencjalne nie do oszacowania dla oszczędności obywateli. Naprawdę zmierzamy do katastrofy, oznajmił wiceszef Forza Italia. Tajani zapelował też o to, by rząd natychmiast zmienił projekt budżetu na przyszły rok. Przypomniał, że unijni przywódcy jednogłośnie wyrazili zaniepokojenie sytuacją finansową we Włoszech i planem budżetu.

Pan Krzysztof Ciechanowa napisał, że świetnie się prasuje przy takiej muzyce, tylko nie wiem, czy to maszyna sama napisała prasuje, czy pracuje. Tak czy inaczej, prasowanie, ważna sprawa. Fajnie byłoby, gdyby tytuł tej piosenki On Semafor znaczył pod semaforem, ale znaczy na pewno coś zupełnie innego. Za Z to właśnie rzutem na taśmę udało nam się kupić prawa do wydania tej piosenki, do umieszczenia jej na Smooth Jazz Cafe 18. Pani Judith też w zestawie będzie. To takie piękne wspomnienie z Barcelony, marzec bieżącego roku. Judith Nederman i ta piosenka także w zestawie Smooth Jazz Cafe 18. Mateusze, przyszła ta pora, 23 dzień października, to będzie w przyszłym tygodniu. Dokładnie środa, dobrze mówię? Jest środa, wtorek. Mateusze, 2018, doroczne nagrody Trójki przyznawane muzykom. Nie mogę powiedzieć, kto wystąpi, bo to mają być takie spodziewane niespodzianki, ale mogę Państwa zaprosić na ten koncert. Ola przy telefonie, 2 2 7 3, Mateusze 2018, Agnieszka Szydłowska i Piotr Metz będą gospodarzami tego koncertu, a Państwo, jeśli mają ochotę, proszę dzwonić już teraz, 2 2 7 3. Rafał Majewski i Nara Lynn. Tak, teraz będą wspomnienia z poprzednich wydań Smooth Jazz Cafe. Toni Braxton i Babyface. doorstep, the keys under the mat. Although the lawyer said to mail you, I'm still not over yet. There's so much I wanna tell you, but I really need to forget. Even though we're not together, girl, I miss you. Though you're broke, I will miss you. Because I'll always love you, forever think of you, of you. And I piosenka o rozwodzie. Jak ładnie można zaśpiewać. The D-Word, Babyface i Tony Braxton. To teraz Sergio Camarieri i zamknie nam się sałatka francusko-włoska. Cos'è la vita di un uomo? se non la può condividere. E quante strade davanti dobbiamo ancora percorrere. Ci sono cose che non so, vissute solo nei tuoi sogni. Ma forse un giorno io ritroverò ancora un modo per riaverti qua. Vai dove il vento del nord mi racconta di quello che farai quando lontano sarò. Vai fino a quando saprò se l'amore che ho dato mi darai e se anche tu mi amerai. Di me senza più temere che magari tu possa fraintendere queste mie parole e ti cercherò, ti raggiungerò. Prendi i miei sogni ed abbracciami, tu mi insegnerai che da soli non possiamo stare mai. Ora dimmi che cosa può definirsi impossibile, dove la luna si posa, il sole nasce infallibile. Per questo adesso partirò, senza una meta, senza niente. E quante volte ti ringrazierò per tutto il bene che mi dai. Darò ogni cosa di me senza più temere, perché so che tu sola mi capirai oltre le parole. Ti darò tutto quello che vuoi, non dovrai chiedere, e dal buio la luce ritroverò. Giungerò, prendi i miei sogni ed abbracciami, tu mi insegnerai che da solo un uomo non può stare mai. Questo tu già lo sai. Dimmi che è lo stesso anche per te, se è vero che mi amerai. Sałatka z przedłużonym terminem ważności, ale bez przesady. Właściwie została zjedzona już dziś. Tylko co na to moja kuzynka, która mówi: masz zjeść to w ciągu dwóch dni, bo inaczej się otrujesz. Dwunastka nam się kręci, Smooth Jazz Cafe dieśaj w odtwarzaczu, to jeszcze Melody Gardo. The felicidad that I hold in my heart is a pretty good start for us too. And if in the world there were only tristes, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. In all that I've seen, all the love that I need, is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to please. Look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be something you can miss me. Recuerdo habrá un momento de encontrarte y volver a besarte para darte un regalo perfecto. Ay, delirio de sentirte en mis brazos, recreando los momentos pasados en tu cuarto, un hotel estrellado donde fuimos un regalo divino, un regalo divino. Melody Gardot śpiewała Mira, a do delikatesów zaproszę Państwa za pół minuty. Autopromocja. Idzie w ślady ojca i właśnie wydał swoją pierwszą płytę zatytułowaną Po niebie. W swoich utworach subtelną elektronikę łączy z tradycyjnym instrumentarium, ale najważniejsze są dla niego melodia i tekst. Po niebie nie oddamy już siebie, będziemy na zawsze już trwać. Antek Sojka na żywo w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej już jutro po 19:00. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Delikatesy będą trzy. Johnny Cash. When I lost my mother, whisper in my ear, just like June Carter. And oh, I find